Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 26 września, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Liderzy Zjednoczonej Prawicy podpisali nowe porozumienie koalicyjne. Gwiazdy polskiej sceny muzycznej wystąpią dziś pod hasłem Solidarni z Białorusią. Wmurowano kamień węgielny pod budowę mostu północnego na Mierzei Wiślanej. Umowa koalicyjna Zjednoczonej Prawicy podpisana oznacza to zakończenie kilkutygodniowych negocjacji i sporów dotyczących kształtu rządu między Prawem i Sprawiedliwością, Porozumieniem i Solidarną Polską. Jak poinformował Jarosław Gowin, po rekonstrukcji rządu będzie zmniejszona liczba ministerstw. Tuż przed podpisaniem porozumienia liderzy Zjednoczonej Prawicy wygłosili jedynie krótkie oświadczenia. Jak podkreślali, umowa koalicyjna pozwoli na dalsze rządzenie i reformowanie państwa. Bo mamy przed sobą 3 lata do kolejnych wyborów parlamentarnych. Jestem zupełnie pewien, że to będą lata dobrze wykorzystane dla Polski. Powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński, który nie ujawnił jednak, czy wejdzie do rządu. W podobnym tonie wypowiadał się lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro. Myślę, że ta dobra współpraca jest tą zapowiedzią, którą możemy państwu tutaj jeszcze raz powtórzyć, a potwierdzeniem jej jest zawarta właśnie umowa. Dotychczasowe ustalenia dotyczące kształtu rządu potwierdził prezes porozumienia Jarosław Gowin. To będzie bardziej skondensowana struktura rządu, będzie mniej resortów. Ostatecznych zmian w rządzie potwierdzonych przez Zjednoczoną Prawicę dokona prezydent. Karol Darmoros, Polskie Radio. Według wicepremiera Jacka Sasina w nowym rządzie będzie 14 ministerstw zamiast 20. Będą nowe twarze, a wszystko na to wskazuje, że tą najważniejszą twarzą, czyli z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim jako wicepremierem, dodał Jacek Sasin. Chcą muzyką dodać naszym zachodnim, wschodnim sąsiadom otuchy. Za godzinę na PGE Stadionie Narodowym rozpocznie się koncert Solidarni z Białorusią. Na scenie pojawią się polskie i białoruskie gwiazdy. Na miejscu jest Tomasz Zielenkiewicz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Powiedz, kto dzisiaj zaśpiewa? Wystąpią m.in. Enej, Igor Herbut, Organek, Grzegorz Markowski, Ira czy Krzysztof Cugowski. Koncert Solidarni z Białorusią ma być przede wszystkim symbolem wsparcia społeczeństwa białoruskiego w walce o demokrację i wolność. To będzie dziś słyszalne w słowach i muzyce. Grzegorz Markowski i Darek Kozakiewicz z zespołu Perfect zaśpiewają Chcemy być sobą, a utwór Kocham wolność chłopców z Placu Broni zostanie zaśpiewany po polsku i białorusku. Na Narodowy zaproszono też artystów z Białorusi. Rusi. Dla nich to szczególna chwila, mówi Zmicier Wajciuszkiewicz, który wykonuje poezję śpiewaną. Znaczenie tego koncertu dla mnie, jak dla artysty, też bardzo ważne. Wy solidarni z nami, z Białorusinami, dla nas ważna reakcja jakiegokolwiek kraju, a takiego bliskiego sąsiada jak Polska, to jest najbardziej tak znaczące, bo to jest nie tylko koncert. Cała Polska jest razem z Białorusią. Wystąpią też m.in. Mister Zup, Paweł Domagała, Enej, Natalia Zastępa i Lux Torpeda. Artystom będzie towarzyszyła orkiestra Tomasza Szymusia. Patronat honorowy nad koncertem objął premier Mateusz Morawiecki, który zabierze na początku głos. Od wczoraj zapowiedzią koncertu jest historyczna biało-czerwono-biała flaga Białorusi, która powiewa na szczycie PGE Narodowego. O czym mówił Tomasz Zielenkiewicz. W tym tygodniu ruszyła druga edycja konkursu Liderzy Innowacji, którego główną nagrodą jest płatny 3-miesięczny staż dla 16 laureatów w kancelarii premiera. Będą oni pracować przy projektach z zakresu innowacji, cyfryzacji i nowych technologii. W konkursie Liderzy Innowacji mogą wziąć udział osoby między 16 a 25 rokiem życia. Jego współorganizator, pełnomocnik prezesa Rady Ministrów do spraw GovTech Justyna Orłowska, mówi, że jest on adresowany do młodzieży zainteresowanej wdrażaniem nowych technologii w sektorze publicznym. Już teraz uczestnicy pierwszej edycji Liderów Innowacji byli współtwórcami takich aplikacji jak Stop COVID Protego Safe czy Fake Hunter, czyli aplikacja do wyszukiwania fake newsów, i będą współtwórcami kolejnych projektów, które razem tutaj w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z Departamentem GovTech Polska realizujemy. Rekrutacja trwa do 30 listopada. Zapraszamy, żeby zaglądać na stronę gov.pl/staże. GovTech Polska to rządowy program, w którym administracja publiczna zaprasza do współpracy małe i średnie firmy technologiczne oraz obywateli, żeby wspólnie unowocześniać polskie państwo. Kanał żeglugowy na Mierzei Wiślanej coraz bliżej. Dziś na terenie budowy wmurowano kamień węgielny pod budowę mostu północnego. Minister gospodarki morskiej Marek Grubarczyk podkreśla, że to inwestycja o znaczeniu strategicznym, a prace idą zgodnie z planem. Do wszystkich, którzy nie są przekonani co do tej realizacji, chętnie zapraszam wszystkich tutaj, żeby zobaczyli faktycznie, jak ta robota idzie, ale z drugiej strony budujemy naprawdę niezwykle istotną rzecz, to jest nowa droga wodna. Kanał na Mierzei Wiślanej będzie miał kilometr długości i połączy Zalew Wiślany z Bałtykiem. A teraz o sporcie Krzysztof Łoniewski. Może, a nawet na pewno odstaje poziomem od innych lig, ale emocji w PKO Ekstraklasie nie brakuje. Przykład pierwszy z brzegu to dzisiejszy mecz Krakowi z Rakowem. Pasy Golana 2-2 strzeliły w 7 minucie doliczonego czasu gry. Potem jeszcze czekano na werdykt sędziego, oglądającego powtórkę wideo. Arbiter zerknął i potwierdził podział punktów w Krakowie. Nie zanosi się na remis w Gdańsku. Lechia zdecydowanie lepsza do przerwy od Beniaminka z Bielska-Białej. Prowadzi spod Beskidziem 3-0 po 2 golach Flavio Pańszą, który pewnie niedługo zostanie honorowym obywatelem niegdyś hanzatyckiego miasta nad Bałtykiem. Wracając do emocji po 90 minucie, to jeszcze ciekawiej niż w Krakowie było w Brighton. Gospodarze przegrali z Manchesterem United 2-3. Czerwone Diabły z zwycięskiego gola strzeliły w 10 minucie doliczonego czasu gry z rzutu karnego. Mało tego, sędzia nawet zdążył gwizdnąć po raz ostatni. Jedenastkę podyktował po analizie VAR szarpany zapoły przez piłkarzy United. W Bundeslidze zaskakująca porażka Borussii Dortmund w rozmiarach 0-2 w Bawarii z Augsburgiem. W bramce gospodarzy dobry mecz rozegrał Rafał Gikiewicz. Robert Gumny ciągle czeka na debiut w nowym klubie. Znów przesiedział całe spotkanie na ławce rezerwowych. Łukasz Piszczek nawet nie pojawił się w kadrze BVB na to spotkanie. W innym ciekawym meczu tej kolejki Leverkusen 1-1 zremisowało z RB Lipsk. Uwaga, kibice sportów walki. Tej nocy, właściwie nad ranem w niedzielę, ekscytująco zapowiadająca się walka Jana Błachowicza z Dominikiem Reyesem w Abu Zabi. Jej stawką będzie Mistrzostwo Świata Federacji UFC w MMA. Ja Dominika nie znam osobiście, więc ja nie wiem, czy ja go lubię, czy go nie lubię. Wychodzę, mam zadanie, założenie. No niektórzy zawodnicy muszą się ze złości na kogoś. Ja tego nie potrzebuję, wychodzę, robię robotę. Czy kogoś lubię, czy nie, w oktagonie, sorry, jest walka i chcę cię znokautować i będę się starał to zrobić z całych sił i tyle. Mówił jak zwykle pragmatyczny Jan Błachowicz. Obaj panowie w oktagonie powinni się zameldować około 5 nad ranem. Walkę pokaże Polsat Sport. Wracamy do wydarzeń zakończonych. Jak mecz na szczycie w siatkarskiej plus lidze, w którym PGS Krabbeł-Chatów 1-3 przegrała we własnej hali z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. To w kraju, a we Włoszech pomnikowa postać kolarstwa kobiet, Holenderka Anna van der Bryggen, wywalczyła nie po raz pierwszy w karierze tytuł mistrzyni świata, tym razem z wyścigu ze startu wspólnego. Nasza Katarzyna Niewiadoma minęła metę na 7 pozycji. Imolę zamieniamy na Barcelonę. Tutaj jutro zadebiutuje w motocyklowym GP nastoletni jeszcze Piotr Biesiekirski. Będzie najmłodszym zawodnikiem w stawce Moto2. Cel na cały wyścig to złapać się przez pierwszą połowę i na końcu wyścigu mieć innych zawodników w zasięgu wzroku. Tyle zdolny 19-letni młodzian debiutujący w stawce MotoGP 2. Na koniec schodzimy na wodę. W Szczecinie w nie najlepszych warunkach trwają ostatnie regaty pierwszej ligi żeglarskiej, mówi organizator zawodów Maciej Cylupa. Żeglarze w Szczecinie na Małym Dąbiu w centrum żeglarskim przywitały bardzo trudne warunki pogodowe. Bardzo silny, porywisty wiatr, do 30 węzłów, bardzo mocne, silne, stałe opady deszczu, mała widoczność, spora fala na Małym Dąbiu spowodowały, że udało się rozegrać dzisiaj tylko 10 wyścigów i po tych wyścigach na czele faworycie, czyli Jachtów Gdańsk, ale tuż za nimi aż 6 załóg mieszczących się dosłownie w jednym punkcie, walczących o kolejne miejsca w rankingu. Znów o sporcie na naszej antenie po 21 opowie Adam Malecki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno, z większymi przejaśnieniami na południowym zachodzie będzie padać. Na północnym wschodzie możliwe lokalne burze od 10 stopni na południu i w centrum kraju do 21 na północy i 23 na Suwalszczyźnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ich teledyski prezentowała europejska stacja MTV. 30 lat temu ukazał się debiutancki album No Limits, No Movie Soundtrack. Już jutro przypomną piosenki z tej płyty w trójkowym studiu. Zapraszamy na transmisję audio w programie trzecim Polskiego Radia, a także streaming wideo na stronie Trójki, Facebooku Trójki i YouTubie Polskiego Radia. Zapraszam po 19. Tomasz Żonda. Mecenasem studia imienia Agnieszki Osieckiej jest KGHM Polska Miedź S.A. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara gotowa? Możemy iść? Możemy. Marian, ale ty mi powiedz, gdzie my właściwie idziemy? Barbara, zabieram cię tam, gdzie gdy kupisz dwie rzeczy, możesz dostać rabat nawet do 6600 zł. A, no to trzeba było od razu mówić, że do Media Expert. Teraz w Media Expert festiwal urodzinowych promocji do 6600 zł rabatu przy zakupie co najmniej dwóch produktów. Włączamy niskie ceny, Media Expert.

czekał, będę czekał, będę czekał, będę czekał, będę czekał. Jak żeby inaczej. Najważniejsza ścieżka dźwiękowa ostatnich miesięcy. Tego, co wokół. Fish Emade. Tworzywo. Nowa płyta. Wagleski Fish Emade. Nowa płyta. Już za chwilę. Także koncertowo. Szczegóły wkrótce. Dobry wieczór Państwu. Mówią Ola Baszun, Michał Jakubik i Piotr Metz. Smutna wiadomość ostatnich tygodni. Thank you. Muzyka Majsa Davisa do filmu Windą na szafot, nagrywana na żywo w sali, w której wyświetlano mu sceny z tego filmu. To był jego niezwykły okres paryski, koniec lat 50. Tam właśnie po jednym ze swoich koncertów klubowych poznał Juliette Gréco. Jak wspominała Juliette, nie mówiłam po angielsku, on nie mówił po francusku. Nie mam pojęcia, jak sobie poradziliśmy. Być może był to cud miłości. Dwa dni temu odeszła Juliette Gréco w pięknym wieku. Depuis qu'on est ensemble, tu viens chaque matin me donner la première caresse. Bonjour, tristesse, ami qui me ressemble, tu es le seul miroir où je peux contempler ma jeunesse. Bonjour, tristesse. Tu sais le secret de ma peine, car c'est toi qui l'as bercé. Et s'il faut que je me souvienne, tu viens poser ta main sur la mienne. Et toi, tu n'oublies jamais. Depuis qu'on est ensemble, tu es mon seul amour. Et j'ai trop faiblesse pour te quitter, ma tristesse. Thank you. Odwiedziła Polskę kilkakrotnie. Ja w wieku 8 lat poznałem Juliette Greco w sposób dość nietypowy, bo w pamiętnym, przynajmniej dla tamtego pokolenia, serialu telewizyjnym Belfegor, czyli Upiór Luwru. Fiona Apple. I've been thinking about when I was trying to be your friend. I thought it was then, but it wasn't. It wasn't genuine. I was just so furious, but I couldn't show you, 'cause I know you and I know what you can do. And I don't want a war with you. I won't afford it. You get sore even when you win. And you maim when you're on offense, but you kill when you're on defense. And you've got them all convinced that you're the means and the end. All the VIPs and PYTs and wannabes, afraid not being your friend. And I've always been too smart for that, but you know what, my heart was not. I took it like a kid, you see. The cool kids voted to get rid of me. I'm ashamed of what it did to me, what I let get done. It stole my fun, it stole my fun. Vegetable bolt cutters, I've been in here too long. Fetch the bolt cutters, I've been in here too long. Fetch the bolt cutters, I've been in here too long. Fetch the bolt cutters. The bolt cutters, I've been in here too long. Fetch the bolt cutters, I've been in here whatever too long. Happens, whatever happens. Fetch the bolt cutters, I've been in here too long. Fetch the bolt cutters. While I'd not yet found my bearings, those it girls hit the ground. Comparing the way I was to the way she was, saying I'm not stylish enough and I cry too much. And I listened because I hadn't found my own voice yet. So all I could hear was the noise that people make when they don't know shit. But I didn't know that yet. I grew up in the shoes they told me I could fill. When they came around I would stand real still. A girl can roll her eyes at me and kill. I got the idea I wasn't real. I thought being blacklisted would be grist for the mill, until I realized I'm still here. I grew up in the shoes they told me I could fill. Shoes that were not made for running up that hill. And I need to run up that hill. I need to run up that hill. I will, I will, I will, I will, I will. Fetch the bolt cutters, I've been in here too long. Fetch the bolt cutters, whatever happens, whatever happens. Fetch the bolt cutters, I've been in here too long. Fetch the bolt cutters, whatever happens, whatever happens. Fetch the bolt cutters, I've been in here too long. Whatever happens, whatever happens. Fetch the bolt cutters. Fetch the bolt cutters. Fetch the bolt cutters. Fetch the bolt cutters. Fetch the bolt cutters. Fetch the bolt cutters. Fetch the bolt cutters. Fetch the bolt cutters. Fetch the bolt cutters. Fetch the bolt cutters. Fetch the bolt cutters. Fetch the bolt cutters. Fetch the bolt cutters. Fetch the bolt cutters. Fetch the bolt cutters. Fetch the bolt cutters. Fetch the bolt cutters. Fetch the bolt cutters. Fetch the bolt cutters. Fetch the bolt cutters. Fetch the bolt cutters. Fetch the bolt cutters. Fetch the bolt cutters. Fetch the bolt cutters. Fetch the bolt cutters. Fetch the bolt cutters. Fetch the bolt cutters. Fetch the bolt cutters. Fetch the bolt cutters. Fetch the bolt cutters. Fetch the bolt cutters. Fetch the bolt cutters. Fetch the bolt cutters. Fetch the bolt cutters. Fetch the bolt cutters. Fetch the bolt cutters. Fetch the bolt cutters. Fetch the bolt cutters. Fetch the bolt cutters. Fetch the bolt cutters. Fetch the bolt cutters. Fetch the bolt cutters. Fetch the bolt cutters. Fetch the bolt cutters. Fetch the bolt cutters. Fetch the bolt cutters. Fetch the bolt cutters. Fetch the bolt cutters. Fetch the bolt cutters. Fetch the bolt cutters. Fetch the bolt cutters. Fetch the bolt cutters. Fetch the bolt cutters. Fetch the bolt cutters. Fetch the bolt cutters. Fetch the bolt cutters. Fetch the bolt cutters. Fetch the bolt cutters. Fetch the bolt cutters. Fetch the bolt cutters. Fetch the bolt cutters. Fetch the bolt cutters. Fetch the bolt cutters. Fetch the Jakaż to teraz rzadkość, płyta, której się słucha i słucha i słucha i nie tylko się nie nudzi, ale pozwala odkrywać wciąż nowe rzeczy. Fiona Apple dwa razy jeszcze o miłości, jakżeż różnie. Ladies, ladies, ladies, ladies. Ladies, ladies, ladies, ladies. Ladies, ladies, ladies, ladies. Ladies, ladies, ladies, ladies. Nations on the lumen effect and the parallax view and the figure and the foam and the revolving door that keeps turning out more and more good women like you. Yet another woman to whom I won't get through. My nations on the lumen effect and the parallax view and the figure and the foam and the revolving door that keeps turning out more and more good women like you. Yet another woman to whom I won't get through. Ladies, ladies, ladies, ladies, take it easy when he leaves me. Please be my guest. Do whatever I might have left in his kitchen cupboards, in the back of his bathroom cabinets. And oh yes, oh yes, oh yes, there's a dress in the closet. Don't get rid of it, you look good in it. I didn't fit in it, it was never mine. It belonged to the ex-wife of another ex of mine. She left it behind with a note, one line. It said, I don't know if I'm coming across, but I'm really trying. She was very kind. Ladies, ladies, ladies, ladies. yet another woman under whom I won't get through. Yet another woman under whom I won't get through. Yet another woman under whom I won't get through. Ustaliliśmy już kiedyś, chyba w liście osobistej, że z całą pewnością Fiona Apple dość dobrze zna twórczość Yoko Ono. Ale wydaje mi się, że też zna i to dogłębnie ten album. Oh, Kończy się album Sugar Cubes, jeden z ulubionych albumów Fiona Apple. Wcale tego nie wiem, ale tak po prostu się domyślam. W trzeciej godzinie dzisiejszej listy osobistej Natalia Grosiak i Dawid Korbaczyński będą opowiadać o nowym albumie Micro Music, albumie Kraksa, której zdjęcie, bo Kraksa to piesek, zdobi bardzo ładną okładkę. Polecam serdecznie. W trzeciej godzinie teraz fragment tej płyty. Pokochaj to dziecko płaczące nad ranem, pokochaj, pokochaj to dziecko, co nie umie się bawić, pokochaj, pokochaj to dziecko, nieufne i dzikie, pokochaj, pokochaj to dziecko, zranione tak dawno to w tobie. Yeah. opowiadali trochę o tym, jak powstawała płyta. Najbardziej niezwykłe jest to, że prawie zawsze Natalia najpierw nagrywa wersję demo, wyłącznie z gitarą akustyczną, a potem Dawid zabiera się za ten materiał i przerabia go, i przerabia, ale zawsze z akceptacją Natalii. O tym wszystkim i przede wszystkim o utworze tytułowym, a także drugim utworze związanym z psem na płycie, utworze Łajka, grupa Micromusic opowie w trzeciej godzinie dzisiejszej listy osobistej. Premiera Kraksy miała miejsce wczoraj. Teraz z płyty dla nas bardzo ważnej, bo nagranej specjalnie dla listy osobistej. I'm an impulse star, I'm alive.